Di sini bunyi tubuh dan kata berubah jadi senjata, tameng dan baju-baju baja. Thank you. Hua, hia, haide, hua, hua, hia, haide, hua, hua, hia, haide, hua.